और कोई नहीं? हाँ, नहीं मालूम? अंगंगलितम पलितम मुंडम, क्या पलितम? अंगंगलितम बाल, सिर रही तो बाल है ना। पलितम मुंड का था शुक्ल केश, और खलती का था, हाँ क्या जो श्लोक लिखा था छंद के कैसे लिखा बोलता हूँ, वो छंद होता है पहले खलवाट क्वचि नहीं खलवाट ये नहीं भग्न दंत क्वचि भंग भंग दंत क्वचिन मूर्ख क्वचित क्वचित कैसे उसका देखो छंद अनुष्टुप छंद है ना, क्वचित कानो क्वचित कानो भवेत साधु भग्न दंत क्वचित नहीं पहला क्या क्वचित क्वचित कानो भवेत साधु खलवाट क्वचि खलवाट खलवाट निर्धन क्वचित लवाट निर्धन क्वचित और भग्न दंत क्वचिन मूर्ख क्वचित गानवती सती ऐसा गानवती क्वचित गानवती सती खलवाट निधन क्वचित द्वितीय आएगा, पहला है क्वचित का क्वचित कानु भवेत साधु भग्न दंत क्वचिन नहीं खलवाट निधन क्वचित और भग्न दंत क्वचित साधु क्वचित गानवती सती ऐसा है क्वचित गानवती सती अंत में आएगा भग्न दंत क्वचिन मूर्ख ये तृतीय पाद है क्वचित कान क्वचित कानो भवेत साधु प्रथम पाद है खलवाट निधन क्वचित ऐसा क्वचित कानो भवेत साधु खलवाटो निधन निधनो निधनो निधन क्वचित खलवाटो निधन क्वचित निधन धन ही खलवाट निधन हाँ निर्धन निधन निर्धन खलवाट निर्धन खलवाटो निर्धन क्वचित भग्न दंत क्वचिन मूर्ख मूर्ख मूर्ख क्वचि गानवती सती हम कहाँ से चलेंगे अभी वायर अंतर मूर्च हो गया था नहीं हुआ था हंधात से झ प्रत्यय है अरे मूट हो गया तो हंतर मूट ही च हंतर मूट ही चंधातु को ही आदेश हो गया ही अगर अंत मूटागम हो गया गुण हो गया हेमंत ऋत्य भंदेर नालो पश्च भद्दी कल्याण से झ प्रत्यय और भंदी में जो इधे तुनम से न हुआ लोप हो गया तो भदंत बन गया प्रवजित सन्यासी ऋच्छे अरह ऋच्छ गत्यर्थ के उसे अर प्रत्यय हो गया ऋच्छरा टाप होकर वेश्या बाहुल का झरझर झरझर झरझरादि अर प्रत्यय होते झरझर झरझरादि शब्द भी प्रयोग होता है झरझर शैवल ये शिमिली होता है शक्रध्वजे जरतरे जरतरे वृद्धावस्था में झरझर कलियुगे वाद्य वेदे न दांतरे कोई न देवे है तो ये भी अर प्रत्यय है अर्ति कमी भ्रमि चमी देवी वासिभ्यश्चित अर प्रत्यय होगा चित हो जाएगा, री से अर हो गया गुण अररम कपाटम, और कमी कांत से कमर हो गया काम को, भ्रम से हो गया भ्रम अनवस्थाने और भ्रमर, और चमोदन से हो गया बीच में विराम चाहे भ्रमर के आगे, आगे चमोदन से हो गया चमर बन गया, चमर का अर्थ क्या दिया, चमर चामरे दिया है, मंजरी वन औषधि है, मृग भेद भी दिया है, चमर मृग भी है चमर, देवर देवरी देवरी देवधातु दिव दिव क्रीड़ा से हो गया पुगंध गुण के देवर बन गया, देवर देवर तो पहले आया था पति के छोटा भाई को देवर कहते पत्नी में, वो देवर भाभी, और वास्त्री शब्द है वासर बन जाएगा दीन है, वास्त्री शब्द है ना कहाँ रखे वास्यते थी वासर कोकिल तालव्य से होगा, तो ये तो दंत से है दोनों प्रकार दिए हैं वास्यते वासर वो सुनवाद आगे हो गया कुब क्ररण कृगत्यर से क्ररण प्रत्यय हो गया अर कु अग्रे अर क्रर का रहेगा रर कुरर बन गया पक्षी भेद अंगी मदी मन अंगी मदी मंदिभ्य आरन अंगी अग्नि धातु को नु होकर अंगी बनया अंगारम मध्य हो गया मंदारम मदारम और मंदि हो गया मंदारम मदि रस मदारम मदि स्तुति आदो तो मंदारम पारिजात वृक्ष है मंदार पुष्प मदारम बराह दिया कड़े हे कड़च गड़े हे कड़च गड़ सेचन को कड़ा देश हो जाएगा आर प्रत्येक कड़ार कड़ार कपिल पिंग वर्ण कड़ार कर्मधारे हाँ ये तो कड़ार बनता है कड़ार कद्रुपिंगलो पिसंग श्रृंगार भृंगार श्री भृंग भ्याम आरन नुग गुग रस्वच्च श्री हिंसायाम दीर्घ इसको रस्व करना आरन पत्ते होगा नुक आगम हो जाएगा और गुक भी हो जाएगा नुक गुक कौन से श्री न ग श्रृंगार ह्रस्व हो गया श्रृंगार भृंगार में ह्रस्व नहीं भ्री तो ह्रस्व है ही वहाँ ही लग जाएगा नुक और गुक भृंगार बन जाएगा श्रृंगार रस है भृंगार कर्ण कालु का है सुवर्ण कृत जल पात्र कर्ण कालु का कंजी मृजीभ्यां चित कंजी एक सौत्र धातु आर कंजार बन गया मयूर है मयूर अन्य अर्थ भी दिया है कंजार कंजार जठरे सूर्य विरंच वारणे गजात मुनियत बहुत अर्थ दिया है और मृज से हो गया आर मृजर वृद्धि मार्जार बिराल कम है कदुच्चोपधाया कम है की दुच्चोपधाया कित च उपधा उपधा कम है कित च उपधाया कम है को कम है कित उपधाया उत उपधा को हो जाए कम के उपधा को हो जाएगा आर प्रत्यय हो जाएगा कित कित उनसे गुणा न हुआ ईत हो गया उ हो गया कु कुम बन गया आर कुमार बन गया चिदित अनुवृत्तिर अंतोदात ओ अंतोदात होगा चित की अनुवृत्ति चित स्वर से तुषारादेश तुषारादय आर प्रत्यंत तुषार कासार सहार ये सब है तुषतुष्ट आरन कित हो गया गुण नहीं हुआ तुषार कासार हो गया जल सर और सहारे आम्र भेद दिंग नुट च दिंग से आर प्रत्यय नुट हो गया दीनार सुवर्ण आभरणम सर्तेरअप सुख श्रीगत्यर्थ से अप सुख प्रत्य सुख आगम हो गया श्री को गुण हो गया सरसप बन गया सरस सरस उसी कुटी दली कची खजीभ्य कपन उस दाह से कपन हो गया, कपन अपरेगा गुण निवाकित उसप कुटकौटिल से कुटप मान भांड पात्र और दल विदारण से दलप हो गया प्रहरणम प्रहार करते जिसे दल कची कचप साक पत्रम कच बंधन से साक पत्रम साक पत्र कोई पता है पात्रम साक पत्र में ना पत्र क्या साक का अर्थ अच्छा इसमें कुछ उसमें क्या दिया पत्र साक पत्र पत्र है खजी खंज बनता है खजी गति अर्थ खज मंथे खजप घृतम हो गया आगे क्वण है संप्रसारण च क्वण शब्द अर्थ के है वह को हो जाएगा कुण प प्रत्यय हो जाएगा कप कुणपम सब होता है सब है कपश्चाक्रवर्मणस्य वो संप्रसारण हो जाएगा प्रत्यय क्या था कपन यहाँ हो जाएगा कप का भी स्वर में भेद है रूपत समान बनेगा कपन में नीति था ये कप है ये स्वर में भेद है तो रूप बनेगा कुणप सब है विट पिटप पिष्टप विशिपो लपा ये कपन प्रत्यांत निपातन का विट शब्द से कप हो गया विटप विटप वृक्ष है विटप विटप स्तंभ स्तंभ शाखा विस्तार पल्लव ये सब दिया है विटप विट शब्द से आगे हो गया पिष्टप विटप पिष्टप विषतेर आदे प अच्छा विष प्रवेशन से बनाया निपातन कर दिया आदि को प हो गया पिष्टप प्रत्यय हो जाए कप विष अग्रे और प्रत्यय से तुट सत्व सब कर दिया क्या क्या कर दिया विष प्रवेशन धातु विष को स हुआ तुट आगम स्तुत्व हो जाएगा कप प्रत्यय विष्टप बन गया पिष्टपम पिष्टपम विटप अधिष्टप पिष्टप आसित क्या रही है पिष्टप पिष्टप दंतोषण प्रतिदित मूल में दिया पिष्टप पिष्टपम भुवनम हाँ विष प्रवेश बना दिया विषते प्रत्यादरित्वम आगे क्या रूप विषिप विषप से प्रत्यय प्रत्यादि कपन के किप हो गया विषिप बन गया प्रत्यय के आदि के हित हो गया विषिप मंदिरम वल संवरण से विषिप उलप वलते है संप्रसारण कर दिया वल संवरण से हो गया उलप कोमल तृणम उलपम उलपम कोमल तृणम वृत्ते तिकन वृत्तवर्तन से तिकन हो गया गुण वर्तिक टाप वर्तिका कृत्रिम भिदि लतिभ्य किति अच्छा इसमें वर्तिका लघुपत गुण वर्तिका हलो यमामिति यमस्तकार से लोप विकल्प दिया है वर्तिका में हलो यमामि नहीं लगेगा जरो झर समझ लगेगा वर्तिका अभी दो रूप बन गया कृति कृति है छेदन से बन गया कीत प्रत्यय से गुण नहीं होगा प्रत्यय तिक कृतिका बन गया नक्षत्र कृतिका अर्घ्य भीति से भित्तिका भित्ति है और लति लति धातु लति सौत्र धातु तो तिकन है लत्तिका हो गया गोधा बन गया गोधा जानवर ये गो क्या गो कहते ना गो इष्यसिभ्याम तकन इस इच्छा से तकन इष्टक बन जाएगा इष्टका अश्व व्याप्त से बन जाएगा अष्टका श्राद्ध करते अष्टका श्राद्ध आगे यहाँ स्त्रीलिंग है तो प्रत्यस्थात का पुरुषायत ये नहीं होगा, निर्देश दिया इष्ट के इशिका माला नाम चितुतल भारिशु इति निर्देश करण से प्रत्यस्थात का पुरुष नहीं ला त्रिलियन टाप तो हुआ प्रत्यस्थात का पुरुष इदाप्य सब नहीं लगा अष्टक इनस्तसन तस्सु इनस्तसन तससुनौ इन से तसन हो गया गुण हो गया ए तस ब्राह्मण तससुन हो गया तसा एक वचन है ना बहुवचन एक वचन द्विवचन में ए तससु विपतिभ्यां तनन वी ह्रस्व तो है वी गति व्याप्त्यादि वी तो तन वी गत्यादु गति व्याप्त्यादि वेतन सार्वधातु गुण हो गया वेतनम और पत धातु गत्य से हो जाता ना पत्तनम पत गत्य पतली पत्तनम ग्रह पत्तनम पुट भेदनम पूरा नगर होता है द्रिदलिभ्यां भह द्रि विदारण से भ हो गया गुण दर्भ कुश होता है और दल विकसन से हो गया बहुत दलभ बन गया सद ऋषि चक्र है ऋषि और चक्र अर्थ में अर्तिग्रीभ्याम भन रिगत से भ हो गया गुण अर्भ बन गया अर्भ शिशु है अग्रीनिगण से बन गया गर्भ गर्भ तो प्रसिद्ध है ग्रीनिगण से गर्भ बन गया भ प्रत्यय होकर के गुण हो गया इन कित भ प्रत्यय कीतोन से गुण में इभ बन गया हस्ती होता है हाथी बच्चा को कहते इभ दिया इभ इभ स्तंभे रम हत्यादि पद्मी आगे अस्सी संजीव्यां तीन अस्सी असुक्षेपण से तीन कीतोन क्या प्रत्यय तीन हाँ तीन करेगा थी अस्थि बन गया और संजी का संज अगर थी संज के कीत उनसे उपधा लोप हो जाएगा जकार से कुछ खरीज हो गया क बन गया शक्ति शक्ति उरु जानवे पुलसी कुशी सुशी भक्सी ही पुरुषधाव से किसी कीत उनसे गुणा नहीं सब प्रत्यय हो गया सकार को सड़ों को शिष्य क हो जाएगा आदेश प्रत्यय प्लुक्षी प्लुक्षिर बनी है कुश निकर से कुश बन जाए कुक्षी बन जाएगा कुक्षी पेट हो जाएगा और कुक्षी के आगे सुक्षीर बात सुक्षी अशेर नीति अशे अशुव्याप्तो अक्षी अशी हाँ अशुव्याप्त से सीन हो गया अश के सकार के वृक्ष वे सड़कों से अक्षी बन गया चक्षु ही अक्षी क्या प्रत्यय है क्षी अक्षी क्या रानते हैं नपुंसक अक्षी दधी अक्षी हाँ अक्षी दधी सत्य ना अनुगुदा था अक्षणा इसे है क्षु हो ईसु इच्छा में से क्षु प्रत्यय है सु सड़कों से हो जाए इक्षु बन जाएगा गणना अभी त्रि स्त्री तंतिभ्य ई अभी अवरक्षण क्या प्रत्यय है ई अभी बन गया अभी नारी रजस्वला त्रिप्लवण से हो गया ई गुण तरी नौ और स्त्री से हो गया तरी धूम तंत्री से हो गया तंत्री वीणादिर गुण यापो के द्वेष यापो हो हाँ या रूपा धातु से प्रत्यय क्या होगा ई कीते उनसे आतुलोपीट चल हो जाएगा द्वित्व हो जाएगा अभ्यास या अगर ई आतुलोपीट चल यई अश्व है अगर पपी बनता है लघु कौन दे पपी है ना यही सूत्र लगता है या पकी द्वेज पपी बनाने के लिए सूर्य पाप रक्षण से बन जाएगा पाप आने से बन जाएगा दोनों हो जाएगा पपी सोम सूर्य हो सोम अर्थ सूर्य भी है लक्षर मुट च हाँ मोटा हो जाएगा ई प्रत्यय ये भी लघु में आता है लक्ष्मी बनता है ई प्रत्यय आता लक्ष्य दर्शन का अर्थ में ई प्रत्यय लक्ष्मी बन गया। रघुकंद में आता है ना लक्ष्मी शब्द, वो ज्ञानते है नहीं। हाँ, लक्ष्मी के आगे सुर रहता है, विसर्ग रहता है, अलोप हो जाता है विसर्ग, अलंग्याप से लोप नहीं हुआ, क्यों ज्ञान तो नहीं है, ई प्रत्यंत ओम।